najniższych cen. Szczegóły, w tym lista sklepów internetowych konkurencji, dostępna w regulaminie w sklepach RTV, EURAGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 listopada, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Nawrocki nie da rady podporządkować sobie rządu, tak mówi marszałek Sejmu. Przed Belwederem odbyła się demonstracja w obronie konstytucji. Międzynarodowe ćwiczenia psów pracujących Cerberus K9 w Gdyni. Prezydent będzie zajmował takie miejsce, jakie daje mu konstytucja, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty o wetowaniu ustaw przez Karola Nawrockiego. W tym tygodniu prezydent nie podpisał nowelizacji kodeksu wyborczego oraz dotyczącej opodatkowania fundacji rodzinnych. Wezwał rząd, by konsultował z nim projekty ustaw na wczesnym etapie prac. Włodzimierz Czarzasty mówi, że Karol Nawrocki nie da rady podporządkować sobie rządu. Nie za bardzo mnie, powiem szczerze, interesują działania pana prezydenta w tej sferze. Po prostu, jeżeli będzie nadal jego głównym elementem wetowanie dobrych ustaw, to idzie na wojnę, którą sam stwarza. To jest bez sensu. Prezydent decyzję o wecie w sprawie kodeksu wyborczego uzasadniał tym, że nierejestrowana wysyłka pakietów wyborczych za granicę stwarza ryzyko o zależności od jakości usług pocztowych i budzi wątpliwości co do tajności głosowania. Weto wobec nowelizacji ustawy o podatku dochodowym dotyczącym fundacji rodzinnych tłumaczył tym, że zmiana naruszałaby zaufanie do państwa. Zdaniem Karola Nawrockiego rząd chciał wprowadzić nowe przepisy wyłącznie z powodu złego stanu finansów publicznych. Przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze w Warszawie odbył się protest w obronie konstytucji i przeciw polityce prezydenta Nawrockiego. Demonstrację zorganizowała Fundacja Wspólnie do Demokracji. Jedną z uczestniczek manifestacji była aktorka Joanna Szczepkowska. Wolna Polska! Demokratyczna! Kłamstwo Nawrockiego polega na tym, że oszukuje obywateli, dąży do tego dokładnie, żeby było tak jak za PRL-u. To znaczy władza tylko w jednym miejscu. On nie chce Polski wielkiej, on chce Polski małej, skurczonej do jego władzy. Uzurpator! Uzurpator! Prezydencki minister Wojciech Kolarski mówi Polskiemu Radiu, że każdy obywatel ma prawo do wyrażania poglądów. Uważa jednak, że protestujący powinni udać się pod inny adres. Pod siedzibę premiera, ponieważ to premier Tusk wprowadził swoimi rządami zasadę, w której to rozporządzenie jest ważniejsze od ustawy, co jest oczywiście złamanie konstytucji. Minister sprawiedliwości z rządu Donalda Tuska bezprawnie uzurpuje sobie prawo do tego, żeby bez zgody prezydenta powoływać prokuratora krajowego. Demonstrację przed Belwederem zakłócało kilkunastu przedstawicieli tzw. ruchu obrony granic. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnego zabicia samicy rysia w lasach nadleśnictwa Kalisz Pomorski. Do zdarzenia doszło w lutym 2022 roku. Zarzuty wyrządzenia szkody w świecie zwierzęcym usłyszał myśliwy z warszawskiego koła łowieckiego Piotr S. W sprawie zatrzymano też Dariusza S. Obaj odpowiadają za kłusownictwo, przywłaszczenie zwierzyny i fałszowanie dokumentów. Śledczy szacują, że ich czyny przyniosły korzyści majątkowe w wysokości ponad 100 tysięcy złotych. Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Ponad 150 uczestników, cywilów i funkcjonariuszy bierze udział w pierwszych w Polsce międzynarodowych ćwiczeniach psów pracujących Cerberus K9 w Gdyni. Na terenie m.in. terminalu LPG i na pokładzie pasażerskiego promu w gdyńskim porcie opiekunowie i ich czworonożni podopieczni trenują obronę i atak na pozoranta, tropienie oraz wykrywanie niebezpiecznych materiałów. Chcemy iść w obronność cywilną, mówi Mariusz Lis, były funkcjonariusz policji i współorganizator ćwiczeń. Pokazać, że na co dzień psy, które są szkolone w środowisku cywilnym, one też mogą być wsparciem w sytuacjach kryzysowych dla służb. Pracując ponad 25 lat z psami, zależało mi przede wszystkim, żeby połączyć tutaj dwa środowiska, bo dla mnie jako współorganizatora najważniejszy cel tego wszystkiego to jest po prostu zadbanie w sektorze bezpieczeństwa o ochronę obywateli. To jest więź przede wszystkim. Zaufanie, na tym to się opieram. Mówi Paweł Kowalewski, opiekun psa Rollo. Bez zaufania, bez relacji nic się nie zbuduje. Na pewno posłuszeństwo jest bardzo ważne przy szkoleniu psów obronnych, to jest podstawa. Jest pies szkolony do obrony i na pewno poprawia poczucie bezpieczeństwa i ten pies obroni, jak będzie sytuacja zagrożenia. Robo, pilnuj!

grać. Lotteria świąteczna. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na lotteriaświąteczna.pl. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1699 zł. Dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty, a Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 7 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16. Tygodnik muzyczny. Gosia Jakubowska, Krzysztof Sagan i Bartek Chaciński, zapraszamy na 3-godzinny zestaw obowiązkowy premier i archiwaliów z najlepszych płyt tygodnia z bardzo różnych półek. Popa Fang Out, formacja Sharp Pins, albo właściwie jeden człowiek, Kai Slater z Chicago, ze swoją czwartą wydaną przed tygodniem płytą Balloon, Balloon, Balloon. Proszę nie mylić z Balloon, Balloon, to ci starsi słuchacze. Płyta w stylu power popowym, jungle popowym, a może po prostu prościej, bardzo retro i zapatrzonej, inspirowanej latami 60. Dziś oczywiście dużo różnych tropów w całej 3-godzinnej audycji. W pierwszej godzinie dominować będą pop i hip-hop, ale w takich mocno, powiedziałbym, nieszablonowych momentami odsłonach. W godzinie drugiej trochę muzyki, jeśli chodzi o muzykę myśli antynazistowskiej. Jeszcze raz, antynazistowskiej. Ale przy okazji będzie też parę słów o naprawdę ważnej książce, którą na początku listopada wydał Daniel Rachel. i która z kolei opowiada o fascynacjach nazizmem na scenie muzycznej. I to zdziwią się Państwo, jak głębokich. W godzinie trzeciej premierowo fragmenty nowego albumu Mariusza Szypury, chopinowskiego albumu, uwaga, i nagranego z dużymi gwiazdami z zagranicy, a do tego przedpremierowo fragmenty nowej płyty Starej Rzeki. A my jeszcze przez chwilę teraz zostaniemy w tej samej rzece, a przynajmniej bardzo blisko tej pierwszej piosenki, bo power pop z lat 60. to jest bardzo modny, niezmiennie kierunek, a ukazał się w tym tygodniu nowy singiel formacji The Lemon Twigs. Strona A wybrzmiała w Nowych w piątek, no to może teraz strona B, piątkowa strona, Friday I'm Gonna Love You. Thank you. tygodniku muzycznym. Najpierw The Lemon Twigs z nowego singla Friday I'm Gonna Love You, a następnie nowa piosenka z nowej płyty oczekiwanej od 10 lat Tobias Jesso Jr. Black Magic. Płyta nosi tytuł Shine. Ukazała się tydzień temu, ale jakoś tak cicho wokół Kanadyjczyka. To jest niezwykła postać, chociaż jeśli chodzi o solowe nagrania, autorskie nagrania, trochę nam ich oszczędza, bo po debiutanckiej płycie Goon, jak mówiłem, trzeba było czekać aż 10 lat, ale pomiędzy tymi płytami dużo pracy, dużo piosenek napisanych dla innych artystów. Mam wymieniać Harry Styles, FKA Twigs, Orville Peck, Adele. Jedno z tych nazwisk jeszcze wróci w dzisiejszej audycji. No i zdobyta w dość młodym wieku nagroda Grammy w bardzo prestiżowej kategorii Songwriter of the Year, czyli Songwriter Roku, autor piosenek roku. To jest postać w wieku 40 lat, no już spełniona, można powiedzieć, ale cały czas jeszcze na froncie raczej pomocy innym niż pisania dla siebie, więc warto zwracać uwagę na to, co wydaje Tobias Jesso. A przed nami teraz, no cóż, no, jeśli chodzi o ten weekend w premierach, czyli raczej piątek premierowy, to należy pamiętać o tym, co się wydarzyło w czwartek. W czwartek Ameryka celebrowała Święto Dziękczynienia, a to oznacza znacznie mniej dużych premier w mainstreamie. To bardzo ciekawy moment, bo jak sobie zajrzymy do serwisów streamingowych, to one nam pokażą zupełnie inną muzykę. Mało nagrań artystów takich dominujących zdecydowanie, dużo podpowiedzi wynikających z premier, no nieco mniejszych nazwisk, ale być może bardzo ciekawych, zaskakujących nierzadko. Dlatego dziś będę momentami jeszcze sięgać po premiery z ubiegłego tygodnia, takie jak ta. No, tej ominąć nie sposób. Cabin in the Sky, kolejny album gigantów hip-hopu formacji De La Soul. Mama said if you want things, I need y'all to kick a quick verse on this for your moms. Nothing long, like a 16, you know? Shout out and honor Mrs. Mercer and Mama Niece. Merce, you got your 16? Yeah, I'm ready. Mike, you ready? Man, I got 24. Nah, King. Keep it short and sweet. So Merce, go first. Well, see, my mama was from Waynesboro, Georgia. Where a glass of struggle, life is sure poor you. So she migrated up to New York, where I was born. The BX from burning buildings seemed to be the norm. Her heart was filled with love and kindness, and kept family in front, never behind us. And her words had a compass in them to help course correct and move us round the world without venom in our hearts. And ain't no surprise, she made us walk with humbleness in our eyes. She said, no wanting this and that, be clear on what you need, and no sweat and tears may accompany the bleed. And she would rather us not send prayers up for things our own hands could gather. And since we all sprouted up from out of God's good dirt, she valued getting dirty if God was in the work. Thank you, Mama. Said if you want things, no doubt. Now that's love. You gotta hustle for it. Love and miss you, Mrs. Mercer. You gotta hustle. Let me take this moment to show my mama some love. I love you, Mama. I'm rolling and smoking easy. I'm thinking about Mama Niecy. I told her that I'ma be an MC and mommy believe me. Smoking a joint, making a point. She tell her friends, my baby gon' be a rapper. Point at me, say go again. Shit, I was trying to be Brother Marquise from 2 Live. I grabbed the microphone, tell my tall tales and my true lies. I was a gangster and a scholar and I ran my own world. I had the money and the power and the cars and the girls. My mommy told me one day, baby, but right now you just 9. And when you finally find a girlfriend, make sure she more than fine. Make sure she got a beautiful for heart, intelligent mind, a caretaker, not just a taker, gotta take care of mine. You see, Niecy was my Afeni, my Valletta, and more. She was Mama Wade, I was Rico in my cup, she was poor. I thank the Lord for only 16 when she had me, had to be hard for. So I moved like a man on a mission from God. There it is, that is. Nice and quick, indeed. But not lacking in the love. Love you, Mama. I know you both high for your lovely you mother. You gotta hustle. Know that they both looking down, proud, my brothers. Mama. Salute! Salutary! Always, Love your mothers, y'all, because they matter. Yeah, my mama wasn't no saint. They didn't call my mama Mrs. Nothing. They called my mama OG Mama Nisa. Formacja De La Soul w towarzystwie... W towarzystwie Killer Mike'a. Za moment Yukimi w kolejnym nagraniu. Bardzo dużo gwiazd na albumie Cabin in the Sky. A cała płyta to jest album koncepcyjny poświęcony pamięci Davida Jolikera, czyli Dave'a, jednego z członków grupy De La Soul, który zmarł 2 lata temu. I to jest taka opowieść, niezwykle pogodna opowieść, która się dzieje w zaświatach. I opowieść zbudowana, rozpoczęta taką narracją Giancarlo Esposito. Nawet jeśli ktoś nie lubi hip-hopu, nie słucha hip-hopu, to powinien sięgnąć po to intro do płyty Cabin in the Sky, w którym Giancarlo Esposito właściwie przedstawia wszystkie gwiazdy, które się pojawią na albumie, ale to robi w swój specyficzny sposób. Jeśli ktoś oglądał seriale Breaking Bad i Zadzwoń do Sola, z którym jest kojarzony ten wybitny aktor, no to rozpozna ten szczególny ton głosu. Cruel Summers Bring Fire Life, De La Soul i Yukimi. What's up, y'all? Cause you know the summers can be cruel when there's no love out there. Watch out for that fire life. Let's go. Salute. Salute. Salute. Salutations. Front seat view to the pandering. Love with the Smiths from the battlefield, so it got bloody. Our hearts emptied out all the pain that it studied. Too much fire, no rain checked the sight, so the heart didn't know who would reign next. The love to fight for, so we ignite war through the shoving, cause knows love ain't microwave, but cooked in an oven. But the kitchen's been seized by women who squeeze lemons on every word they speak, saying we reek of men who didn't take our mothers as wives and weren't mentors, but men that tore apart our lives. But still love finds a way to bounce back and bounce, saying... De La Soul z najnowszej płyty Cabin in the Sky. Takie dwa fragmenty wyrwane z stanowiącej... z programu płyty stanowiącego właściwie bardzo spójną całość, tak jak opowiadałem. Za moment jeszcze jedno nagranie hip-hopowe, stricte, właściwie polski hip-hop. Powrót, pierwsza z rocznic, które dziś będziemy świętować w Tygodniku Muzycznym, chociaż tu właściwie jest bardzo trudno wskazać precyzyjną datę wydania drugiego albumu w dyskografii formacji Gramatik warszawskiej grupy hip-hopowej. Eldo, Jotuze i Nun jako producent albumu Światła Miasta, który ukazał się jesienią roku 2000, ale czy to był koniec października, czy to był raczej koniec listopada, tutaj już opinie są podzielone.

Płyta, która miała bardzo dużo zmienić w muzyce, która właśnie zespół, są pewne podobieństwa. Tak jak Gramatik, zespół założony w roku 1997, tyle że w Melbourne, i też używający jako podstawowego narzędzia samplera typu MPC firmy Akai. No tyle, że te ich samplery, samplery grupy The Avalanches, to dopiero się przegrzewały. Jeszcze bardziej niż te Gramatika. Natężenie, liczba sampli na minutę na albumie Since I Left You porażała. Ta kolażowa konstrukcja, na której jest mnóstwo ścinków z różnych piosenek, zaskakiwała kompletnie. No i ten eklektyzm stylistyczny, który to wszystko dawało, spowodował, że w ciągu kilku miesięcy również Europa, również Stany Zjednoczone zafascynowały się formacją The Avalanches. Faut un paratonner, pour mes mots. za pura leuto. E bracie toto. Ma in fuori la tote. Ti è prolera. The Avalanches, Two Hearts in Three Fourth Time z albumu Since I Left You, a następnie młoda francuska formacja Cans Cans, Fafaru. Nowy singiel tej grupy, która już doczekała się prezentacji w Tygodniku Muzycznym. Grupy łączącej takie futurystyczne R&B i wpływy dancehallowe. Warto zaglądać na różne lokalne sceny muzyczne, francusko, hiszpańskojęzyczne i tak dalej, oczywiście to jest może banał, ale bardzo ciekawa dyskusja toczy się i to w kilku miejscach na temat płyty Lux Rosalii. Ta płyta przez wiele osób już została okrzyknięta albumem roku, może trochę przedwcześnie. I też czego dotyczy dyskusja? Otóż no, tego, że ambitnej muzyki pop, która wykorzystuje jakieś tradycyjne motywy, która wykorzystuje inspiracje z muzyki poważnej albo smyczkowe aranżacje, takiej muzyki nagrywa się bardzo dużo. I warto śledzić czasem to, co się dzieje w drugim planie artystów, artystki, którzy są dopiero na tej fali wznoszącej, bo Rosalia to jest wielka gwiazda w tej chwili i to jest też gwiazda, która podlega prawom tych wielkich produkcji, akcji promocyjnych i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś w tym drugim planie został na przykład Raul Refré, czyli Raul Fernández Miró, twórca również kataloński, który pomagał Rosalii wystartować. Oni wspólnie jako duet nagrali album Los Angeles w roku 2017 i to był ten pierwszy impuls, który dał Rosalii większą światową rozpoznawalność. Raul Refré nagrywa z wieloma artystami, ostatnio w duecie Gala i Ovidio z Aidą Tarrio. Ukazały się w tym roku dwie epki, Un Final i Que Parece un Principio. I te epki kilka dni temu zebrane zostały w jedną całość, taką albumową, para album to tworzy. I za chwilę posłuchamy utworu Si Quiero z tego albumu. A następnie no, też z kręgu, powiedziałbym, global beatu, czyli tej muzyki, poszukującej muzyki ze świata La Mizi i No Orgasm in Heaven. Hasta ver las vigas. Happy yourself, cabin. Katalonii Gala i Ovidio, Siquiero, a następnie prosto z Gany. Nowa muzyka nagrywana w Afryce, La Mizi, No Orgasm in Heaven, to jest zapowiedź płyty Let Us Club, która ukaże się 20 lutego dopiero. To już prawie wszystko w tej godzinie tygodnika, ale dziś jeszcze sporo atrakcji po wiadomościach, także proszę na nie oczekiwać. Natomiast teraz fragment płyty Segi Bodegi, czyli Salvadora Navarrete, irlandzko-chilijskiego producenta muzycznego. Tytuł, muszę zaczerpnąć oddech, I created the universe so that life could create a language so complex just to say how much I love you. To niewygodne tytuły na ostatnim, przedostatnim utworem przed wiadomościami. Zapraszam. Autopromocja. Są z różnych muzycznych światów, a razem brzmią jakby byli dla siebie stworzeni. Prawdę jaki jesteś, nie wiem. Nula Stankiewicz i Włodzimierz Nachorny razem wybornie interpretują repertuar tego ostatniego. Zrobili to ostatnio także w naszym studiu podczas koncertu, który zorganizowała Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Spojrzał do nam.